Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Na apa kwa alfajiri, na kwa masiku kumi, na kwa viwili viwili na kimoja kimoja, na kwa usiku unapopita. Je, hapana katika haya kiapo kwa mwenye akili? Kwani hukuona jinsi Mola wako mlezi alivyowafanya kina Adi wa Iram wenye majumba marefu, ambao haukuumbwa mfano wake katika nchi, na Thamudi waliochonga majabali huko bondeni, na Firauni mwenye vijingi, ambao walifanya jeuri katika nchi, wakakithirisha humo ufisadi, basi Mola wako mlezi aliwapiga mjeledi wa adhabu. Hakika Mola wako mlezi yupo kwenye mavizio anawavizia. Ama mtu anapojaribiwa na Mola wake mlezi, akamkirimu na akamneemesha, husema Mola wangu mlezi amenikirimu. Na ama anapomjaribu akampunguzia riziki yake, husema Mola wangu mlezi amenitia unyonge. Sivyo hivyo, bali nyinyi hamuwakirimu mayatima, wala hamhimizani kulisha maskini, na mnakula urithi kwa ulaji wa puka, na mnapenda mali pendo la kupita kiasi. Sivyo hivyo, itakapovunjwa ardhi vipande vipande, na akaja Mola wako mlezi na malaika safu safu, na ikaletwa Jahannam siku hiyo, siku hiyo mtu atakumbuka. Lakini kukumbuka huko kutamfaa nini? Atasema, laiti ningelijitanguliza kwa uhai wangu. Basi siku hiyo hataadhibu yeyote namna ya kuadhibu kwake, wala hatafunga yeyote kama kufunga kwake. Ewe nafsi iliyotua, rejea kwa Mola wako mlezi umeridhika na umemridhisha. Basi ingia miongoni mwa waja wangu, na ingia katika pepo yangu. Suratul Fajr imeteremka Maka. Imeanza sura hii kwa viapo vya mambo yanayoonekana namna mbalimbali, yanayopelekea kuangalia athari ya kudra kwamba wanaomkanya Mwenyezi Mungu na kukanya kufufuliwa watakuja adhibiwa kama walivyokwisha adhibiwa waliokadhibisha kabla yao. Na sura ikaingia kuthibitisha mwendo wa Mwenyezi Mungu wa kuwajaribu waja wake kwa kheri na shari, na kwamba kupa kwake na kunyima kwake siyo dalili ya kuridhika kwake au kukasirika kwake. Tena mazungumzo yakawaelekea wanaosemezwa ya kwamba hali zao zinafichua wingi wa pupa yao na choyo chao. Kisha inafitimisha kwa kuashiria majuto ya wanaopindukia kiasi na kutamani kwao kwamba laiti wangelitanguliza mema ya kuwaokoa na hayo wanayoteseka nayo ya vitisho vya siku ya kiyama, na yanayokuwa ya kuiliwaza nafsi iliyotua iliyotanguliza mema, wale sikiuke mipaka, na itakavyoitwa iingie pamoja na waliokirimiwa miongoni mwa waja wa Mwenyezi Mungu katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Na apa kwa mwangaza wa asubuhi unapofukuza usiku, na kwa masiku kumi yaliyotukuzwa na Mwenyezi Mungu, na hayo ni masiku kumi ya mwanzo wa mwezi wa Alhaji mfungo tatu, na Shafi yani hisabu inaogawika kwa mbili kama nne, sita, nane na kadhalika, na witri yani isiyogawika kwa mbili kama moja, tatu, tano na kadhalika katika kila kitu. Na kwa usiku unapopita kwa kwenda ulimwengu kwa namna ya ajabu, je, katika vitu vilivyotajwa vinavyoonekana kwa akili hapana kiapo cha kukinaisha? Kwani hujui jinsi Mola wako mlezi alivyowateremshia adhabu yake kaumu ya Hud, watu wa Iram wenye majengo marefu ambayo haikupata kujengwa mfano wake kwa madhubuti na ujenzi katika nchi? Kwani hukujua jinsi Mola wako mlezi alivyoteremsha adhabu yake kwa Thamudi, kaumu ya Saleh waliochonga majabali kujengea nyumba zao kobondeni? Au kwani hukujua vipi Mola wako mlezi alivyowateremshia adhabu yake Firauni mwenye majeshi yaliyoupa nguvu ufalme wake kama vijingi vinavyosimamisha mahema, ambao walipita mipaka katika nchi na wakazidisha kufanya uharibifu kwa ukafiri na udhalimu? Basi Mola wako mlezi aliwateremshia adhabu kali ya kuwaunguza. Hakika Mola wako mlezi anaviangalia vitendo vya watu na anawahisabia na atakuja kuwalipa kwavyo. Ama mtu akijaribiwa na Mola wake mlezi na akamkirimu, na akamnemesha kwa mali na cheo na nguvu, basi usema kwa kuhurika na hayo, Mola wangu mlezi amenitukuza kwa kuwa ninastahiki haya. Na pindi Mola wake mlezi akimjaribu mtu kwa kumdhikisha riziki, basi ughafilika na hikma ya hayo na usema, Mola wangu mlezi kanibadilisha. Wacheni mtindo huo, mambo siyo hayo kama msemavyo, bali nyinyi hamumkirimu yatima, wala hamhimizani kuwalisha maskini, na mnakula mali ya urithi kwa kupa, hamchagui linalofaa na lisilofaa, na mnayapenda mali mno, yaani kupelekeni kupapatika katika kuyakusanya na ubakiri wa kuyatumia. Wacheni vitendo hivyo, kwani na kungojeni siku itakapolazwa ardhi iwe sawa sawa, na aje Mola wako mlezi kama anavyostahiki kuja kwake subhanahu na malaika waje kwa safu safu. Na siku hiyo iletwe jahanamu, nyumba ya adhabu. Siku hiyo itapotokea hayo, mwanadamu atakumbuka aliyo ya haribu. Lakini wapi kukumbuka huko kumfanye nini, na wakati umekushapita? Atasema kwa majuto, laiti ningelijitangulizia katika dunia vitendo vyema vya kunifaa katika maisha ya akhera. Siku hiyo zitakuwa hali hizi, haadhibu mtu kama adhabu ya Mwenyezi Mungu, wala hafungi mtu kama afungavyo yeye. Ewe nafsi uliyetulia juu ya haki, rejea kwenye radhi ya Mola wako mlezi, nawe uradhi kwa neema uliyopewa, nawe umemridhisha kwa amali uliyoikadimisha. Basi ingia katika kundi la waja wangu walio wema, na ingia katika pepo yangu, nyumba ya neema ya milele.